राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 18 दिसंबर 2007 लगभग 5 बजे कलकत्ता राम। सर्वोपरि परमात्मा है, ये बात तो है ही। इनमें भी एक साधन है, वो सर्वोपरि है, जिसको भगवान ने सर्व कुछ तो बोया सुबे परम बस। सर्व कुछ तो बोया सुबे परम बस, ये सर्व कुछ तब बात है, एक बार ही कही है भगवान ने। वो है भगवान की शरणागति। सर्वोपरि साधन है ये, सुगम है, बहुत बढ़िया है। इसमें बाधक है तो अपने में अहंकार अभिमान, करने का सुनने का समझने का शास्त्रों का पढ़ाई का वर्ण का आश्रम का, जो अपने में अभिमान है वो एक बाधक है। वो अभिमान ना हो तो बड़े सीधा साधन है। अगर अभिमान किसी के दर्द है वो खरीद रहेगा भाई, किसी बात बोलेगा अभिमान क्या है। ये आगंतुक चीज है, आती जाती रहती है, आती जाती रहती तो क्या अभिमान करे। जो आती है वो चली जाती है, मिलती है फिर जाती है, वो हमारी होती ही नहीं, निश्चित है ये। और उस तक ध्यान नहीं देता, वो अपनी समझ देता है, तब उसको अभिमान करता, अहंकार करता है। मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा ऐसा वो अभिमान से बाधित होता है। अभिमान न हो तो बात सीधा सरल साधन है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, सच्ची बात है ये। ईश्वर से जीव अविनाशी, जीव मात्र जितने छोटे बड़े जितने सब ईश्वर केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी वृक्ष दो घास हो सब भगवान से जल सर थम सर सब जीव भूत है। सनातन जीव भूत मात्र ईश्वर जीव अविनाशी, जीव अविनाशी जीव जीव जीव मात्र चेतन रामबदर सर सुखदासी भगवान के है। ये भगवान के है, उस दिन से अपने भगवान के हो जाए, उसमें अभिमान करके अलग होता है, वो ना हो करके हम भगवान के है ऐसा मान लें भीतर से। हे नाथ, मैं आपका सरलता नहीं कुछ करना, शरणागत का काम शरण को करना पड़ता है। सब जगह कायदा ये है कि खूब खाने से भूख मिलती है, औषध लेने से रोग दूर होता है, परंतु छोटा बालक केवल माँ का दूध पीता है, उसको दवाई देने की जरूरत है। दवाई लो माँ, उसमें रोग हो जाए तो दवाई माँ को लेनी पड़ती है, उसको दवाई खानी नहीं पड़ती, वो तो माँ का दूध पीता है। तो शरणागत हो कैसा होता है, शरण कर सब काम शरण ही करता है, जो शरणागत जिस शरणा हुआ जो जाको शरण लियो ताकत आगे लाद, जो जाको शरण लियो ताकत आगे लाद, वोटर सब बिल्कुल हो जाते उसी उम्र जिम्मेवारी होती है, उस खुद पर कोई जिम्मेवारी होती है जी, शरण हो गया वैश तो ऐसे परमात्मा के शरण हो जाए तो उसको करना कुछ करना है, वो तो करता है मौज परिश्रम करती है वहां। ऐसे शरण हो जाए भगवान के तो काम करेंगे भगवान, ऐसा करेगा बहुत आनंद है, भगवान के शरण हो गया आप कहो उसका सब कुछ भगवान करते हैं, और भगवान करे हर्जी होता है जी। देखो ध्यान दो एक बात बताओ बढ़िया, गाय होती है ना गाय, सारे में गोमूत्र अथवा गोबर की गंध हो जाना, गोबर गोमूत्र बाहर चलती नहीं, वो सारे चले गाय जिसमें गोमूत्र की गंध हो जाए गोबर की गंध हो जाए रहे, परंतु बछड़ा जन्मता है तो उसके ऊपर मन लगा हुआ रहता है, उस मन छाटती सारे में गोमूत्र की गंध हो जाए तो चारा नहीं चल रही, परंतु बछड़े के मन लगा हुआ है चाट में साफ कर देती है, अरे वो चाटना न दिया जाए तो उस बयान में दूध कम होगा, चाटते है उसके बाद दूध बढ़ता, गाय प्रसन्न होती है राजी होती है। आपने देखा होगा हमने वहां देखा है गाय की जीभ होती है वो खड़ी होती है बड़ी खड़ी कठोर होती है, तो बछड़े को चाटती है बछड़ा हो जाए बहुत धर्म होता है, खून निकल जाता है बछड़े के खून निकल जाता है पर वही नहीं याद नहीं गाय को याद नहीं गाय पता नहीं मछली अपनी हो रही है, वो पेड़ नहीं होते वो साफ हो जाता है परंतु खून तो जाता ऐसे प्रेम से चाट दिया है, ऐसे शरणागत का ही रक्षा भगवान करते हैं। बहुत बोली बात है, ये गीता का सार है, सब शास्त्रों का सार, वेदों का वेदों का सार, उपनिषद उपनिषद का सार, गीता गीता का सार, शरणागति सब का सार है। भाई जो से पहनो से सबसे कहना है भगवत शरण हो जाओ, शरण सबसे शरण हो जाओ, आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी वहां पर है जिसके शरण हो गया उसके उल्टा चल बसरे चल बेहद ऊपर से धारा पड़ते हैं धारा, वो धारा धारा से जाती बस ऊपर पानी बना भी देता है। फिर और सरल हो गया, सरल हो गया, मन से पानी के बिना मर जाए ऐसी नहीं, तो पानी के बिना मर जाए ऐसे, तो अपने आप को मन सौंप दिया फैशन से उल्टे दर मन से चलते सौ गजरात बहुत भगवान था, मन छोटी से गजरात में जाएंगे उसी बोतल से आए तो बस ही मौज लगती है। जो चाहो शरणों भी होता करता है इलाज, तो भगवान के शरण हो जाने पर सब भगवान काम करते। शुक्री बनाया शरण फैली अग्नि की सास देखिए मित्रता करोगी तो भगवान के ये कलंक लगा छिप करके बारी को गया। धर्म धर्म हेतु अवतर घुसा ही मारे मुंह व्याध की नहीं व्याद जैसे मारे जो छिप करके मारा धर्म हेतु अवतर घुसा ही धर्म के लिए होता भी आपने मारा मेरे को व्याध मारो जैसे ये कोई काम आया ये आपका काम है काम काम धर्म का अनुष्ठान करना है छिपने वाला काम नहीं है। भगवान ने कलंक से लिया कलंक और शरण हो गया वही आपने शरण हुआ नहीं पूरा पूरा शरण नहीं हुआ साफ कहा महाराज नारी नहीं चाहे मन से नारी ने लगा नहीं है घोर क्रोध तुम स्मार क्रोध कर तीन काम क्रोध दो तीनों के लिए कहता है महाराज ये आपकी कृपा से रोका ऐसे भगवान कहते हैं तो भी शरण हो गया हे नाथा। इस तरह से भगवान के शरण हो जाओ भाई हे नाथ काम को दादी लो तो हे नाथ सब काम ठीक हो गया। गो समझ ने कहा है कि महाराज ये काम को दादे बड़ी हो बड़ा रगड़ते पीसते गोस्वामी जी ने ये कहा कि ये काम क्रोधादी मेरे को रगड़ते है तो मेरे को रगड़ते है सब मेरे को दोष नहीं है मेरे को दुख भी नहीं उत्पाद रहा मेरे दुख ये है आपके शरणागत को भी काम क्रोध रगड़ते है आशीष ने हो तुम्हारी ऐसे आप ऐसे हो जा आपका उदेश हो जाएगा कि भगवान के शरणागतों को भी काम क्रोधादी देते भगवान में सो देते आप जाना आप कैसी बात है तो वो सब भगवान सहते सब सहते सब करते हम तो सरोप में विमोक्ष सरोप विमोक्ष मास होता है तू चिंता हो जाए तू चिंता करेगा सब अब उसे मुक्त मैं करूंगा शुद्ध करूंगा मैं करूंगा तेरे को नहीं है वो तो शरण हो गया बस तो वही शरणागति है बात सार जी सार इतना दिन नौ दिन बाद दस दिन होते आज दस दिन होते है तो इतना व्याख्यान हुआ था पाठ हुआ सबका सार जी सार भगवान के चरणों में शरण हो गए हे नाथ आप बस अच्छा हूं तो मंदा हूं तो भला हूं तो बुरा हूं तो जो कुछ जैसा हूं जैसा हो तू चिंता कर चिंता है। वहां से तो दो बार गया, एक देवी संपत्ति आई है, संपत्ति देवी में जाते उसे पांडव मास्टर से, और ये था श्रोपा श्यामी मास्टर से। शरणागत होने पर शोक की चिंता की अपने ऊपर नहीं रही, अपने अपने ठीक है जिसे में जैसे है वैसे ही भगवान के चरणों के शरण हो गए। बात अब भगवान की मर्जी है जो रखो, मर्जी है जैसे रखो, खुश होकर से करो। आप कैसे, मैं तो आप बताओ, सब काम ठीक हो जाए, सब काम सार बात सार बात। अब जो सत्संग हुआ, जो रामायण का पाठ हुआ, सत्संग करी सब का सार सार हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप शरण भगवान की शरण हो जाए, सब काम ठीक होगा, सब ठीक करेंगे भगवान। ऐसा नहीं है वो ठीक करेंगे, शरण हो जाए। शरणागत कर जे तज ही निजात है धनवान वाल, शरणागत कर जे तज ही निजात है धनवान, ते नर पामर पाप मय पितोकान काली करते भगवान। शरणागत का त्याग कर रहे अपना अपना शरणागत करते तद ही निजात है धनवान, ते नर पामर पाप मय पावर है पाप मै है तुम्हें विदो कदार दर्शन से पाप लगे, देखने से पाप लगे। तो ऐसे को काम भगवान का नहीं है, शरण त्याग करेंगे, शरण त्याग करेंगे नहीं, करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं। इस वास्ते सच्ची बात है, सच्ची एकदम सिद्धांत की पक्ष निर्मल सच्ची याद है, सब सब याद है, सब छोटे बड़े सब हम भगवान की शरण है। सीधी बात भगवान है, बात सच्ची है, भगवान ने शरण ले रखा है। ये मनुष्य कहते हैं भगवान की कृपा नहीं है, बिल्कुल इसी पहचान क्या है, भगवान ने शरण दे रखा है, यही पहचान। तो ये पहचान बताओ आपको, आप में कोई ऐसा स्त्री पुरुष है जो कह सकते हैं इस माँ के बाप के हमने जन्म लिया जान करके, हमने इस माँ को माँ बनाया है, इसको बाप बनाया है, इस घर में हमने जन्म लिया जान कर लिया है क्या? तो जिसने जन्म दिया है तो शरण तो ले रखा है, सबको शरण ले रखा है भगवान ने। जाओ कहीं जन्म दिया है, पशुओं के दिया, पक्षी के दिया, कहीं जन्म दिया है तो जन्म देना और सब सब कहता है तो भगवान गए। कई गोपाल की सब हो जो अपना पुरुषार्थ मानता तो झूठो है सोए, कई गोपाल की सब हो सब कर रहे हुई है तो सबको शरण ले रखा है। अब कोई कहते हाँ मरा शरण बाबा कबूल, हाँ मैं हाँ मिला नहीं शरणागति का अर्थ हुआ हाँ मैं हाँ मिला नहीं हाँ मरा शरण हाँ हाँ मरा ये तो शरण गाँव में बढ़िया एकदम खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ हाँ मरा बहुत हो जाएगी। सर्व पापे वो सर्व पापे भी पापे भ्या करने से सब शब्द आ जाता है, सफेद सर्व पापे भी कहा है, पापे भ्या करने से भी सब शब्द आ जाता है। बहुत शोक जो सब पापा से अनुभव करूंगा तो चिंता मत कर, तू चिंता क्यों करे, बड़े घर को सहारा दिया है भगवान का सहारा दिया भाई, चिंता की बात नहीं, प्रभु के चरणों के सहारे में तो गया है। बकरी का दृष्टान तैयार थे, बकरी वो चिन्ह सिंह का चरणों का चिन्ह था, खोज पकड़ साथ है वो धनी करेंगे अजय गज मे खोज शरणों में रह जाओ, आपके शरणों के शरण अब तुझा काम करे तो भगवान करो, मत करो नहीं करो अपने क्या मतलब है, अपने से मतलब हम तो भगवान के शरण हो गए। ये बात सीधी सादी है, इतनी सीधी है बताओ। आपकी कन्या बच्ची आपकी बच्ची कन्या आपके घर पैदा हुई, आपके घर पढ़ी, आप हुई जब आपने कन्या दान कर दिया, विष्णु रूप पर आए संबंध दे विष्णु रूप पर है तो बेटा अब हमने छोड़ दिया। ब्राह्मण भी कन्या को बेटी ये तुम्हारे पर तुम्हारे ये पर है, उसने मान लिया। गोत्र बदल गया, गोत्र बाप का गोत्र नहीं रहा, बाप के घर जन्मे रही थे गोत्र बाप का नहीं रहा, गोत्र से हो गया जैसी गई गई। ऐसे भगवान के शरण होने पर उसमें जाते नाते नहीं रहते, गोत्र नहीं रहा वो भगवान का गोत्र हो गया। भगवान कच्छन थे अच्युत गोत्री ना, वे अच्युत गोत्री है, भगवान के चरणों के शरण होने पर उन्हें जाति नहीं रहती, गोत्र नहीं रहता। जैसे आपकी कन्या के घर कन्या के घर पर आपके घर ब्याह हुई है, आपकी बेटी है आपके घर पर है, भाई जड़ के हाथ नहीं लगाना, रसो भी नहीं जाना, तेरे बालक को है, तेरे शास्त्र में बालक हुआ है, भाई है तो मेरी तेरे को कहीं गया शास्त्र लेकर सूत्र ले गया बात की थी। वैसे तो बात है कन्या आपकी आपकी प्यारी पुत्री है, तो प्यारी पुत्री होने पर भी बेटा तेरे शास्त्र में ऐसा है, घर में कोई बालक हो जाए वो कोई काम कर दो भाई दे दो ठाकुर जी मुझे भाई कर दे तो गोत्र बदल जाता है भाई, जाति बदल जाती है, सब बदल गया, भगवान का हो गया। वास्ते भगवान के हो जाने पर चिंता, अपनों की क्या चिंता करनी है, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे, भगवान के रहेंगे। इस तरह से सज्जनों सबसे कहना प्रेम से सबसे प्रेम सब प्रेम से महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अश्वत्थामा ने नारायण ससरा नारास्त्र तीनों देवताओं का है, शंकर का है पार्श्वत अस्त्र, नारायणस्त्र है ब्रह्मास्त्र है, तीनों देव ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र नारायण अस्त्र और शंकर पार्श्वत अस्त्र है। तो नारायण अस्त्र चलाया तो सब शरण हो गए। भीम से ने कहा हमारा चू ते शरण हम थोड़ी हमसे भगवान में से कूद ये सड़क थोड़ा भगवान ने कर दिया चले सड़े अरे रुझ बूती चले नहीं सूती मरुदा गए भगवान ने सड़क दिया तो सड़क हो गया। शरण हो गया, फंस गया, खत्म कर दिया। तो ये किसी तरह तुम शरण तो हो जाओ, तुम आप गए सब काम ठीक होगा भी करेंगे, निमित्त मात्र भगवत के साथ निमित्त मात्र हो जाओ तो भगवान के शरणों के शरण हो जाओ, मस्त हो जाओ, अपने आप मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, भगवान के शरणों के शरण है। ये बात है, सबसे बढ़िया बात है, सब शास्त्रों बढ़िया, सर्व गुह्यतम शुरू में पर्वम होता है, संपूर्ण से गोपनीय बात है, सबसे बढ़िया, सब एक नंबर की बात है। माम एकम शरणम यजा अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि नाशयिष्यामि। शरणागत होकर वो चिंता स्वयं करेगा, तुम क्या करो, आपने कन्या दे दी और कन्या का पालन पोषण जो कुछ होगा सास सेवा करो, अब दहेज हो दे तो पिता हिस्सा देते है, हम कन्या को देते है, आप ऐसे भगवान के चरणों के शरण होने पर अब आपकी सब जिम्मेवारी भगवान पर है, आप निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत निशंक निशोक निर्भय, चार बात होती है, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, भगवान जाने तुम जानो, तो भगवान के समय शरण हो गया। तो इस बार से शरणागत की लात सभी जा मेरे मोही गरीब के काज हरी लाज नाई कमारे भगवान के शरण हो गए, मस्त हो जाओ सब भाई बहन सब भगवान के शरणों के शरण होकर मस्त हो जाओ, आप गए हम तुम्हारा जो आपने हैं, आप जो ना आपका काम जा रहे हम तो आपके शरण है, ऐसी बढ़िया चीज है। जय बोला जो शरणागत हो गए लोग, जय जय बोला जो ये कहने का मतलब ये है कि आपने तो कह दिया पर लोगों ने माना कि नहीं माना, इसकी बात है सब लोग जय बोलते, भाई बहन भी जय बोलते, सब बहनों को भी भाइयों को भी सब मुझे बोलनी चाहिए, तो शरण गोत्र हो गए, पहचान क्या है ना भगवान के है, जोर से शरण जय बोले श्यावर रामचंद्र की जय, मोहन मुकुट पर श्री वाले की जय, भगवान के आज से ये फर्क पड़ जाए, अब खराब खाना पीना आदि नहीं करेंगे, कोई काम भगवान या भगत नहीं करे वो नहीं करेंगे, भगत में नहीं करेगा वो काम नहीं करेंगे, हम शरणागत तो होंगे भगवान के शरण में, छोटी है नहीं छोटी खेलती है फिर कि भाई खेलेंगे तेरा ब्याह हो गया, ब्याह में बड़ी हुई टावर है वहां तो खेले ही, पिता कहता भाई कहता था भाई जी तेरा ब्याह हो गया तो बड़ी होगी अब खेलता नहीं, तो भगवान से विरुद्ध कोई काम नहीं करना, भगत के विरुद्ध जो भगवान का भक्त नहीं करे वो भगवान नहीं मिलना, भगवान का भक्त करे वही काम करना, सब हम शरण हो गए भगवान के, नारायण नारायण नारायण।